www.lidl.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 marca i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 2 złota i 1 srebro. Polscy lekkoatleci świetnie sobie radzą na Mistrzostwach Europy w Glasgow. Małopolska dostanie z budżetu państwa ponad 96 milionów złotych. To pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. We Francji znów protesty żółtych kamizelek i znów doszło do zamieszek. Wysypał się kolejny worek z medalami dla polskich sportowców. Paweł Wojciechowski został w Glasgow halowym mistrzem, a Piotr Lisek wicemistrzem Europy w skoku o tyczce. To jeszcze nie wszystko. Ewa Swoboda, halową mistrzynią Europy w biegu na 60 metrów. A wczoraj Dawid Kubacki zdobył złoty, a Kamil Stoch srebrny medal w konkursie narciarskich mistrzostw świata w Zefeld. Dzisiaj w konkursie drużyn mieszanych Polska zajęła 6 miejsce. Do Zefeld przyjechały 17-letnia Kamila Karpiel i o rok starsza Kinga Rajda. Towarzyszyli im Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Tak sportowcy mówili już po skokach w wywiadzie dla TVP. Uważam, że mieliśmy bardzo dobrą drużynę. Finał był, no uważam, przy normalnych skokach no bez problemu. Fajnie się to wszystko poskładało dzisiaj. Dużo zabawy, takiej pozytywnej energii. Zawody super. My wiedziałyśmy, że będzie dobrze. Wyjeżdżając na górę całkiem inaczej to wszystko się odczuwa. I mimo tego, że mamy tutaj wszystkich, to na górze jesteśmy same i musimy same zwalczyć te emocje. A wcześniej polska drużynę mieszaną wystawiła tylko raz w 2013 roku w Pucharze Świata w Lillehammer i wtedy biało-czerwoni zajęli ostatnie, 14 miejsce. Ponad 96 milionów złotych. Tyle dotacji województwo małopolskie dostanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli między innymi na odbudowę dróg i mostów. I pieniądze będą pochodziły z budżetu państwa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w Krakowie spotkał się z przedstawicielami 54 samorządów, które dostaną wsparcie. Te środki, które dzisiaj do państwa płyną, to jest obowiązek państwa, wsparcia was, samorządowców, za szkody wyrządzone, przecież nie z waszej winy, wyrządzone wskutek różnego rodzaju katastrof, nawałnic, opadów deszczu, osuwisk, które miały miejsce nawet w latach 2009. Proszę zobaczyć, te środki się znalazły. Na stabilizację osuwisk zostanie przeznaczone 17 milionów złotych, a pozostałe 79 milionów zostanie wydanych właśnie na remont i budowę lokalnych dróg i mostów w Małopolsce. Ponad 40 tysięcy osób wyszło na ulice francuskich miast. To były kolejne protesty tzw. żółtych kamizelek. W kilku miejscach znów doszło do zamieszek. Szczegóły w relacji Marka Brzezińskiego. Starcia z policją miały miejsce w Lyonie, Nantes i w Toulouse, gdzie zatrzymano kilkanaście osób. W Paryżu, gdzie demonstrowało 4000 żółtych kamizelek, niemal o 2000 mniej niż przed tygodniem, 19 osób zatrzymała policja. Na polach elizejskich policja użyła armatek wodnych, aby rozpędzić tłum najbardziej krewkich demonstrantów. Radykalna część żółtych kamizelek nie chce już protestów w pokojowy sposób i chce użycia siły, domagając się od rządu i prezydenta oddania, jak to ujmują, władzy w ręce ludu. W Lyonie żółte kamizelki demonstrowały ubrane na czarno, na znak żałoby ze względu na wygasającą siłę ruchu. W Bordeaux, gdzie zablokowano główny dworzec, wzywano do marszu na Paryż. W Lille apelowano o międzynarodówkę żółtych kamizelek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w zachodniej połowie kraju i w regionach północnych opady deszczu. Na termometrach w Lublinie będzie minus 5, w Warszawie minus 2, ale w Katowicach już 2 stopnie powyżej zera, w Poznaniu i Szczecinie plus 1. Jutro więcej przejaśnień na południu, a poza tym wszędzie pochmurno i przelotne opady deszczu, ale coraz cieplej, bo w Opolu już 12 stopni, w większości regionów od 7 do 10. Dość silny wiatr nad morzem i w górach do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Głowa, serce, baza. Science wears a new suit to his coffee too. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była Sarah Sleen i Lucky Me. Miałam ochotę dziś przynieść płytę tej kanadyjskiej artystki pod tytułem Nightbugs, bo tę zapamiętałam najbardziej z początku lat 2000. Niestety okazało się, że nie mam już tej płyty, ani żadnego po niej śladu na moim twardym dysku. W dodatku okazało się, że jest to płyta wybitnie niedostępna. Bardzo takimi powszechnymi, rozpowszechnionymi kanałami, jakimi można by ją nabyć. W związku z tym odkryłam, całe szczęście, czyli przekułam to niepowodzenie na nowe odkrycie, że istnieje album Orphan Music z roku 2006, zawierający wspaniałe koncertowe wersje piosenek z Nightbugs i nie tylko. I w ten sposób okazało się, że głowa, serce, baza w swojej pierwszej połowie będzie zdominowana właśnie przez utwory nagrane podczas koncertów. Teraz wykonawca różniący się zdecydowanie wokalnie od Sarah Sleen, ale również utwór nagrany na koncercie w 2008 roku. Tom Waits, Make It Rain. You got all of my money in my best friend. You know the story. Here it comes again. I have no pride. I don't know shame. You got to make it rain. got to make you rain. Well, since you're gone, deep in shining earth, I'm just another sad guest. To heaven, crush to the gate, they sharpen their knives on my mistakes. What she does, who can give it her name? Make it rain, make it rain. Without her love, without your kiss, hell can burn me. Tom Waits, Make It Rain, na żywo. Rok 2008. Kontynuujemy koncertowo. Kolejna artystka również jest znana z niezwykłych występów na żywo, niekiedy bardzo radykalnych. Ten utwór taki właśnie będzie na zupełnie inny sposób niż Make It Rain. To będzie Professional Widow, samo w sobie dość radykalne, ale tutaj w jeszcze dziwniejszej wersji. To będzie Mary Widow version, oczywiście Tori Amos, nagrane w latach 90. podczas trasy Do Drop In, czyli tej, która nastąpiła po jednym z jej najlepszych albumów, Boys for Pelly. Okay. So I promised this girl I'd give this a go. So I don't know what's going to happen here, but I've only tried this one more other time in my life, and I gave myself a brain aneurysm, so I'm not sure, but it's okay. I'll get some seafood later. Okay. Let me just think. Okay, if you're wrong, you won't lose your head, don't worry. Very good. good. You're gonna need to. Carrie Amos i Professional Widow w wersji Mary Widow. Nie wiem na ile Mary, ale no, ironia jest bliska tej artysty na pewno. Chwila przerwy od nagrań koncertowych. Posłuchajmy Toma Yorka z niedawnej, z ścieżki dźwiękowej do niedawnej przeróbki klasyki horroru Suspiria. To będzie The Conjuring of Anke. Thank you. Conjuring of Anki, Tom York ze ścieżki do Suspirii. No to wracamy jeszcze na chwilę na scenę, do muzyki nagranej na żywo podczas koncertów. Projekt Jasona Webleya Margaret, był to album studyjny, ale podzięce dla fanów, którzy pomogli ufundować to wydawnictwo, dołączana była płytka z nagraniami tak zwanymi bonusowymi, w tym również koncertowymi. Koncept album był grany również na żywo kilkakrotnie pod szyldem Jason Webley and Friends. Jednymi z tych przyjaciół był zespół Led to See i to będzie koncertowa wersja piosenki Old Haunts. Thank you. Piosenka Old Haunts i przyjaciele Jasona Webleya. Led to See, piosenka z albumu Margaret, tutaj w wersji koncertowej. Zaglądaliśmy już raz na ponadprzeciętnej jakości album coverów Björk, firmowany przez portal Stereogum. Album nosi tytuł Enjoyed. Posłuchajmy, jak do piosenki Modern Things podszedł zespół High Places. Najpierw słyszeliśmy High Places i ich wersję utworu Björk Modern Things i przeszło to niepostrzeżenie w utwór Jana Jelinka, niemieckiego twórcy muzyki elektronicznej, Them There. Album Loop Finding Jazz Records. Bardzo wiele wyjaśniający. Docieramy do ważnego dla mnie momentu dzisiejszej audycji. Będzie to piosenka Davida Bowie, którą znacie Państwo z jego ostatniego albumu, Black Star. Sue, or In a Season of Crime, ale moja ukochana wersja tej piosenki pochodzi z roku 2014 i została wydana jako singiel promujący retrospektywę, kompilację pod tytułem Nothing Has Changed. Różni się od wersji z Black Star tym, że została nagrana wspólnie i zaaranżowana wspólnie z Marią Schneider. Maria Schneider i Big Band towarzyszy Davidowi Bowie. Posłuchajmy najpierw tego właśnie utworu, a później opowiem Państwu, dlaczego dzisiaj akurat go przynoszę i co jeszcze a propos tego utworu mam w zanadrzu. Sue, or In a Season of Crime. Job. but you wrote last night. It can't be right. David Bowie z Big Bandem Mary Schneider, Sue, or In a Season of Crime. Moja siostra, która jest jedną z największych fanek Davida Bowiego, twierdzi, że kreuje tutaj jakiś suspens podejrzany. Nie o to mi chodzi, po prostu chciałam zawsze sparować ten utwór, jeden z moich ulubionych utworów Davida Bowiego z ostatnich 10 lat, z utworem Mary Schneider. Miałam jedyną płytę Mary Schneider, pożyczoną od kolegi Evanescence. Pomyślałam sobie, weźmy coś, dopasujmy. Nie znam tej płyty dobrze. O, ten numer brzmi, tytuł tego numeru brzmi jak coś, co spodobałoby się Davidowi Bowie. Dance, You Monster to My Soft Song. Włączyłam go, nie z płyty Evanescence, ale z nagrania z zeszłego roku z Big Bandem SWR. No i nastąpiła drobna konsternacja, pewna niespodzianka. Nie wiem, czy państwo również ucieszą się z takiego połączenia dwóch utworów. Maria Schneider, Dance You Monster to My Soft Song. Thank you. Thank you. Maria Schneider i Big Band Südwestrundfunk, czyli SWR Big Band. Nagranie z zeszłego roku, ale utwór po raz pierwszy ukazał się na płycie Evanescence w roku 94. Dance You Monster to My Soft Song. No, miejscami lustrzane odbicie kilku fragmentów Sue or In a Season of Crime nagranego w 2014 roku przez Davida Bowiego z Marią Schneider i jej Big Bandem. Już powoli przyszło się mi z Państwem żegnać. Tę audycję przygotowałam z Olą Baszą i Michałem Jakubikiem. Na koniec jeszcze mamy dla Państwa Sarah Sleen, od której zaczęliśmy audycję. To będzie jeden z utworów, którego szukałam na płycie Nightbugs, ale przyniosłam w wersji żywej. Elliot, dobranoc. Come with us if you will. We're back into Orwell novels. Or way forward. Armies and ice and dirty green, newspapers, shovels, sand on the breeze. I think of Elliot when I smell the street, and it's sometimes wise just to shut your eyes. Workers and lovers make their living I